program Trzeci Polskiego Radia, już wtorek, 17 stycznia. Minęła północ. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Nie żyje były rzecznik SLD Tomasz Kalita. Zmarł na raka mózgu. Europarlament wybierze nowego szefa. Jest 7 kandydatów. Pod Paryżem otwarto kolejny ośrodek dla uchodźców. Od wiosny ubiegłego roku zmagał się z chorobą nowotworową. Zmarł były rzecznik SLD Tomasz Kalita. 8 lutego skończyłby 38 lat. Gdybym musiał scharakteryzować siebie tylko w dwóch słowach, wybrałbym te. Homo politicus, pisał o sobie Kalita na stronie internetowej SLD. Polityka to moja pasja, która całkowicie zdominowała moje zawodowe życie, dodawał. O tym, że ma guza mózgu, Kalita dowiedział się pod koniec maja 2016 roku. Polityk walczył o legalizację medyczną marihuany. Informacją o śmierci Tomasza Kality wstrząśnięty jest były lider SLD, Leszek Miller. Tak mówił w TVP Info. To jest wyjątkowo niesprawiedliwa śmierć. Nie mogę się jeszcze otrząsnąć po otrzymaniu tej informacji. Pod koniec sierpnia ubiegłego roku politycy SLD złożyli w Sejmie petycję, w której zaapelowali do posłów o szybką zmianę przepisów, by umożliwić leczenie medyczną marihuaną oraz substancjami zawierającymi olej konopny. Do petycji dołączono dopuszczający takie leczenie projekt tzw. ustawy Kalita. Kolejne informacje w serwisie Trójki. Przezroczyste urny i kamery w lokalach wyborczych to niektóre propozycje PiSu dotyczące zmian w prawie wyborczym. Prezes partii uważa, że trzeba zrobić wszystko, by nie było wątpliwości co do uczciwości wyborów. Jarosław Kaczyński przyznaje, że najwięcej obaw budzi propozycja wprowadzenia zasady, że wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast mogliby pełnić swoje funkcje najwyżej przez 2 kadencje. Rzeczywiście może być tak, że ktoś jest bardzo dobrym samorządowcem i świetnie wypełnia swoją funkcję, czy to wójta, czy to prezydenta, czy to burmistrza i ma poparcie społeczne i nie będzie mógł już kandydować po raz trzeci, chociaż wygrałby i dalej by dobrze rządził. Ja nie twierdzę, że to są sytuacje niemożliwe, bo są możliwe. Michał Stasiński z Nowoczesnej mówi, że zmiany w ordynacji wyborczej zapowiedziane przez prezesa PiS-u wpisują się w plany jego ugrupowania. Na przykład kwestia opcji zerowej, czyli rok 2018 i zdecydowanie będziemy tutaj stali na stanowisku, aby ci urzędnicy, prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, którzy sprawują swoje rządy już kilka kadencji, mogli brać udział w tych wyborach, aby zasada dwukadencyjności oznaczała początek w roku 2018. Zmiany są częściowo zbieżne z naszymi postulatami, dodaje także Stanisław Tyszka, wicemarszałek Sejmu z klubu Kukiz 15. To jest projekt Kukiz 15, my ten projekt mamy gotowy. Chcemy wprowadzenia JOW-ów na wszystkich szczeblach samorządu, a jednocześnie dwukadencyjności prezydentów, burmistrzów i wójtów, po to, żeby oczyścić polski samorząd z patologii partyjniackiej. W ocenie Jakuba Stefaniaka, rzecznika PSL-u, celem planowanej zmiany jest przejęcie władzy w samorządach przez Prawo i Sprawiedliwość. PiS chce od dawna ograniczać kompetencje samorządów, chce centralizować władzę, nie ufa ludziom, którzy podejmują w swoich lokalnych społecznościach decyzje. Także Platforma Obywatelska jest przeciwna zmianom. Następne wybory samorządowe jesienią 2018 roku. Parlament Europejski wybierze dziś swojego nowego przewodniczącego. O stanowisko ubiega się 7 kandydatów. Po raz pierwszy od wielu lat socjaliści i chadecy nie porozumieli się w sprawie wyboru nowego przewodniczącego. Socjaliści odeszli od uzgodnień z 2014 roku, które zakładały, że na drugą połowę kadencji zostanie wybrany kandydat Europejskiej Partii Ludowej. Doktor Jolanta Szymańska z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych mówi, że wszystko może się teraz zdarzyć. Porozumienie to z 2014 roku. Jego ideą było to, aby te największe frakcje mainstreamowe nie musiały bazować na poparciu grup eurosceptycznych. Wychodzi jednak na to, że w dużej mierze że prawdopodobnie to właśnie te eurosceptyczne grupy rozstrzygną o tym, kto ostatecznie zostanie szefem Parlamentu Europejskiego. W opinii doktora Piotra Wawrzyka z Uniwersytetu Warszawskiego głosowanie, którego wynik jest otwarty, działa na korzyść europejskich wartości. Po raz pierwszy jest możliwość rzeczywistego głosowania i wybrania, a nie tego, co zostało wcześniej ustalone. Nowy przewodniczący zastąpi na tym stanowisku socjalistę Martina Schulza, który sprawował funkcję szefa parlamentu przez 5 ostatnich lat. Sylwia Białek, Polskie Radio. Na południowych obrzeżach Paryża oddano do użytku 2 ośrodek przeznaczone dla uchodźców. Pierwsze takie centrum przeznaczone dla mężczyzn otwarto przed 2 miesiącami. Ten z kolei przystosowany na przyjęcie uchodźców w pomieszczeniach nieczynnych już od dawna zakładów uzdatniania wody przeznaczony jest dla samotnych kobiet, kobiet z dziećmi i rodzin z dziećmi. Na ogromnym terenie zorganizowano 6 wiosek składających się z kilku niezależnych domków. Jest szkoła przeznaczona dla małych imigrantów oraz zorganizowane także z myślą o nich place zabaw. Przebywające tutaj osoby otrzymają pomoc medyczną, a także będą mogły uzyskać informacje dotyczące możliwości starania się o azyl polityczny oraz o ewentualne kształcenie zawodowe. Obydwa ośrodki pomyślane są jako etapy przejściowe przed skierowaniem uchodźców do ich stałych miejsc pobytu rozsianych po całej Francji. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Gdzieniegdzie śnieg i mgły osadzające szać. Zimno. W nocy od minus 11 stopni w Rzeszowie do minus 4 nad morzem, a w ciągu dnia w Szczecinie 0, a w Lublinie i Krakowie minus 4. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. Let's spend a few minutes. Love's Dzień dobry, dobry wieczór, po północy, więc zaczynajmy. Nagranie Circles Kate Tempest pojawiło się na początku nie przypadkiem, ponieważ każdy z nas od czasu do czasu ma to wrażenie, że kręcimy się w kółko. Kręcimy się w kółko i oczywiście można to rozumieć rozmaicie. W muzyce niektórzy wyrażają to takim okrzykiem, ale przecież to już było. No właśnie, czasami to kręcenie się w kółko może dotyczyć spraw życiowych i można też je rozumieć dosłownie, a czasami mniej dosłownie, także w muzyce, bo przecież wiele mamy takich przypadków, w których na bazie czegoś starszego wyrasta to, co nowe. Uciekając ponownie w metafory, z małej gałązki może wyrosnąć nowe drzewo. I teraz właśnie taki przykład. Najpierw gałązka. A teraz drzewo. I don't blame you. We got carried away. I can't hold on to an empty space. Now you've found a new star to orbit. It could be love. I think you're too soon to call us old. When and where did we go cold? thought I had you on hold. And every time I let you leave, I always saw you coming back to me. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. To orbit, it could be love. I think you're too soon to call us so. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. And every time I let you leave, I always saw you coming back to me. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. I thought I had you on hold. I thought I had you on mogłam sobie darować tego żartu. Nowa płyta DXX to jedna z kilku płyt, którymi otoczyłam się dziś wieczorem. Mam jeszcze pod ręką Zona, płytę Renen, także nowiutką, i mam też pod ręką Migration, najnowszy album Bonobo. A ta zabawa, która przed chwilą, to Daryl Hall i John Oates, nagranie I Can't Go For That, wersja oryginalna, użyta, drobny fragment z tego nagrania, użyty w utworze On Hold zespołu DXX. Ich najnowszą płytę I See You także mam przy sobie i to są albumy, które stanowić będą, no myślę, takie powtarzające się wątki podczas naszego dzisiejszego spotkania, a do gałązki i do drzewa jeszcze wrócimy na zakończenie. No dobrze, to w takim razie otwieramy album Renen. As long as her heart lingers, never watered down. She's never been turned away. Don't care for what people say. She'll never see a rainy day. As long as her heart. Thank you.

Od razu dwa utwory z najnowszej płyty Zona. Czekałam, szczerze mówiąc, na ten album i nie zawiodłam się. Bardzo ciekawie układają się rozmaite głosy, jego głosy, rzecz jasna, na tle tych takich nieomal wydestylowanych dźwięków. Dźwięków, które pozbawione są często, nie wiem jak to określić, błyskotliwości, są takie jak wyblakłe kolory. Jak taka stara flaga, która od wieloletniego stania na słońcu, na deszczu, na mrozie, na śniegu, straciła barwy, ale nadal doskonale wiemy, co symbolizuje. A propos producentów, bo i Zon, i Bonobo to rzecz jasna fantastyczni producenci, to teraz przypomnienie o artyście, który właściwie stanowi taki wzór producenta. Człowiek, który potrafi zrobić płytę z dźwięków ciała, z dźwięków okruchów na stole, ze wszystkiego. It was a dark wintry night in Albany, when a boy took a gamble. Show you where all my demons. To był Matthew Herbert i Matthew Herbert w dwóch rolach. Najpierw jako autor utworu, a potem jako autor remiksu piosenki Liany La Havas. Naprawdę Matthew Herbert jest dla mnie takim punktem odniesienia, kiedy myślę o tym, co można robić z muzyką i jak bardzo kreatywnym procesem jest bycie producentem. Bo często niektórzy uważają, że to jest tylko taka mechaniczna czynność, porządkowanie, ustawianie poziomów. No nie. Producenci, tacy właśnie jak Matthew Herbert i wielu mu podobnych, są twórczy na każdym procesie tej muzycznej roboty. Matthew Herbert musi powracać od czasu do czasu, bo to jest artysta, który naprawdę jest punktem odniesienia dla młodszej ekipy i nie tylko brytyjskich producentów, ale teraz zatrzymamy się właśnie w Wielkiej Brytanii. Płyta I See You i utwór, który ten album otwiera. They say we're in danger, but I disagree. If proven wrong, shame on me. But you've had faith in me, so I won't shy away. Should it all fall down, your love been my favorite mistake. They say you are dangerous, but I don't care. I'm going to pretend that I'm not scared.

Świetny jest ten numer. Świetny jest numer Dangerous, otwierający najnowszą płytę DXX. To jak on się zaczyna, to jak wygasa, jak w międzyczasie jest rozpędzony. Ogólnie, chyba już teraz mogę to powiedzieć, po naprawdę długim czasie słuchania najnowszej płyty zespołu DXX, że dla mnie osobiście wygrywają te momenty, w których to Jamie XX przejmuje kontrolę nad całością, kiedy to on bardziej dochodzi do głosu. Zresztą u nas także Jamie dołączył się do piosenki DXX. To teraz mężczyzna, którego głos wprawia nas w lekkie zdziwienie. Stuck in this day.

You're my favorite, you're my favorite. But we're fading, but we're fading. You're my favorite, you're my favorite. But we're fading, but we're fading. You're my favorite, you're my favorite. But we're fading, but we're fading. You're my favorite, you're my favorite. You're my. Just broke apart. Stand out in the shape it's hard. Is this just a break apart from us? Should I hurt your feet? Shake on me. Should I hurt your feet? Shake on me. Rai, nagranie Hunger, a potem już płyta Bonobo, utwór, który dobrze znamy, Break Apart, na którym Milosz zaśpiewał i ten jego głos, który zawsze wprawia w konsternację, bo oczywiście wyprowadza na manowce. Myślimy, że to kobieta, anioł może, a potem okazuje się, że to właśnie chłopak z krwi i kości. No ale zostawiamy teraz Miłosza na boku, ponieważ Bonobo i płyta Migration to jest temat bardzo ważny i godzien uwagi. I od razu myślę też o takim spotkaniu wiele, wiele lat temu, kiedy festiwal Nowa Muzyka odbywał się jeszcze w Cieszynie. Nie wiem dlaczego właściwie, ale pamiętam, że chodziłam z mikrofonem i robiłam taką sondę o najbardziej pożądanym artyście na tym festiwalu i bardzo wiele osób wskazywało, że takim artystą, który najsilniej kojarzy im się z nową muzyką, jest Bonobo. To było tak wiele lat temu i teraz, kiedy słucham tej płyty, tej najnowszej płyty Bonobo, to myślę, że ci wszyscy sprzed wielu lat mieli doskonałe wyczucie tego, że artysta kiedyś zaproponuje taki album, który idealnie wpisuje się w nadchodzącą nową muzykę, a co więcej, dobrze byłoby zagrać tę płytę w jakiejś takiej sali pozwalającej docenić wszelkie niuanse. Bonobo.